أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ آج ہماری ویکینڈ کلاس کی تکمیل ہوئی. جب میں نے اس کو شروع کیا تھا کورس کو تب بالکل نہیں جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن میں کیا کچھ رکھا, کتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھا. اور ایک ایک آیت ہمارے لیے ایسی تھی کہ ہمارے لیے بہت ساری عمل کی باتیں تھیں اس میں, اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس پہ ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو فلاح نہیں پا سکیں گے, خسران المبین میں پہنچ جائیں گے. میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اپنی وہ آیت جس نے مجھے اس قرآن کے سفر سے بہت قریب کر دیا, وہ آیت جس نے مجھے سکھا دیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور وہ تھی سورہ بقرہ کی آیات آیہ نمبر 127 سے لے کر آیہ نمبر 131 اور 132 بھی, جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھی. اور جس طرح استاذہ جی نے ہمیں تفسیر میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے, مسلم تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم اسلام لاتے ہو, کیا کہ تم قبول کرتے ہو, میرے فرما بردار بنتے ہو, تو انہوں نے وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پہ لبائی کہہ دیا. مجھے بھی یہی لگا کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے بڑے آبا و اجداد میں آتے ہیں ان کے کاموں پر چلیں, جس طرح انہوں نے کام کیا ہم بھی اسی طرح کام کریں, حنیف بن جائیں. اور اس چیز نے مجھے میرے قرآن کے سفر سے جوڑا, اور یہی میں نے سیکھا کہ اب بس دین کا کام کرنا ہے چاہے جس طرح سے بھی کرنا ہے. اور یہ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تمنا تھی کہ میں کسی طرح سے دین کے کام کی طرف جڑ جاؤں. اور پھر میں نے قرآن کے سفر میں ہی سیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے مختلف طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اللہ کے دین کے ساتھ آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پھیلا سکتے ہیں. اور اس قرآن نے مجھے نہ صرف دین سکھایا بلکہ دنیا بھی سکھائی, دنیاوی علم بھی مختلف طریقے سے ملا. اور آپ جب دین کے طرف آتے ہیں, قرآن سے جڑتے ہیں, تو قرآن نہ صرف آپ کو دنیا کی بھلائیاں دیتا ہے, آخرت کی بھلائیاں بھی دیتا ہے. اور دنیا کی بھلائیوں میں سے نیک اولاد آپ کو ملتی ہے, آپ کو نیک گھر والے ملتے ہیں, آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طرف کام کرنے سے, جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم لوگ میرے طرف ایک قدم بڑھاؤ گے, میں تمہاری طرف 10 قدم قریب آؤں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سارے کام آسان کر دیتا ہے, دنیا کے کام, دین کے کام, ہر طرح کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح سے آسان کر دیتا ہے کہ جس طرح دنیا آپ کے سامنے بچھ جاتی ہے. اور جب آپ جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی آخرت بنتی چلی جائے گی. تو میرا یہی پیغام آج آپ کے لیے کہ جو بھی سن رہے ہیں اس کو, وہ اپنا قرآن کا سفر شروع کر دیں, جہاں سے بھی ملے وہاں سے شروع کر دیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کب تک زندہ رہیں گے, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ اپنی آنکھ پلک بھی جھپک سکیں گے کہ نہیں. بہت کم ٹائم باقی رہ گیا نا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا ایک طرح والے ناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون, تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے, ہمیں غفلت میں نہیں رہنا, اپنی آخرت کی قدر کرنی ہے, ایک ایک وقت, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک پل کو بچانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو قرآن کے نور سے مزین کرنا ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.